songa mboka motema molobi songa epai outi ye na komina 10h ya butu ngai mobali ngoma wa mingi na kanisa kina note libala yango ezalaki ya banguna nakangaki se motema baninga na ngai mboka mwate nameki kozonga mboka motema molobi zonga epai obuti ye nakomi na 10h ya butu ngai mobali ngoma wa mingi nakanisaki na note libala yango ezalaki ya banguna nakangaki se motema baninga na ngai mboka mwate zonga mboka motema molobi zonga epai outi ye nakomi na 10h ya butu ngai mobali ngoma wa mingi nakanisaki na note libala yango ezalaki ya banguna nakangaki se motema baninga na ngai mboka mwate belu motema na ngai moko e motema ozali na yo ti lelo yo belu kitisa motema mama e motema okoki kobunga yo te belu tika biyamba yamba belu nakoki na kufa olatelanga pili nakoki na kufa olatelanga pili.